एक बात याद रखा आज से, बिन्नी के तीन भाई हैं, तो अच्छू और गट्टू। हुआ है क्या नहीं खबर, पर कुछ तो है अलग मगर। मैं जानती मैं कुछ अगर बता दे क्या हो गया। फिर होना क्या है, मैं हूँ तुम भी हो, मेरे पास हो तुम पर हूँ भी हो, मेरे आशकों की हो तुम वजह, मेरे होठों की हो हंसी। तेरी यादों में मैं खो गया, खुद से हे गट्टू, राहुल शिव। अरे गट्टू, जरा जीजाजी को ऊपर का रास्ता दिखा दे। कभी कहीं तो हम मिले जहाँ कोई भी मिलता नहीं है, वही जगह वो रास्ते पहले सा कुछ लगता नहीं। जाने कैसे नशे में घुल से गए हैं सवेरे, मिलते बेगानों से पर लग रहे हो तुम क्यों मेरे। समझाना चाहूँ मैं लफ्जों में तुमसे कह ना पाऊँ, तुम ही बता दो क्या हो गया। फिर होना क्या है, कर सकते हैं। जरूरी है भाई बन के रक्षा करें, पति भी रक्षा करता है ना भैया। ये भाई बनाने का क्या चक्कर है यार।